nemija gulimina ni kunjikira ya idadi ha ilawa gata idadi ni kunjikira na balaraba balarabe na balaraba sanna balaraba sai watalana ni yaruna ujima iwaga akana sita ya kaini ahateja agani usaliki kusanzana nisoya iya daniya da balaraba balarabe na balaraba sanna yaruna balarabe balarabe na balaraba sanna balaraba jiwa da mata achanga kana mata dabo nana zauna gidana sai na samu wasiƙar girma wanda ɗan permission suka aiko wasin ce tashi Haruna kamata mu kai ka Kaduna na ce ku tsaya don Allah ku ban izini don Allah za na je salama da balaraba sai suka ce mun baka da ni da Muhammad Yasabu sai maka bisa belba saman gane nan maka jallama kana san maka jama cikin fage anan layin su balaraba balaraba da ta gamu sai gashi ta jami gidansu sai ta shirya liyafar jallama mu maka maka zauna muna cikin firanmu na ce tsaya balaraba ni kuma za ni Kaduna sai in gaya miki sai na dawo. Sai na ga ranta ya baci kuma na ga jikinta da sanyi na ce tsaya balaraba miya ya dame ki ta ce da ni Haruna yanzu idan ka tashi waye zan ringa gani kuma Haruna idan ka tashi waye zan ya ba mu abinci na ce tsaya balaraba ya ki ga wazi zan baki balaraba in kin gane kaza fara mai aya waye zan ya bata abinci Allah ke bata abinci balaraba in kin gane ke ma shi zan ya baki abinci sai ki dangana sai na dawo. Muna tafiya bisa belfa na ta tunanin zai sai gashi na take birki kuma sai na riƙe goshina shi kwa Muhammad Yasabu ya ce a Haruna miya ya dame ka na ce haba Muhammadu na baka amanar balaraba in ta nemi ta ganni Muhammad ja ka ta ganka idan ta nemi kuɗi kuma Muhammad ba ta da sauri idan ta nemi abinci Muhammad ba ta da sauri amma magana kwa ka ba ta sai ka gaya mata sai na dawo. Abinda ya gyara rayi duba zunzu na cikin Kano shi malakan Allah yake annabawa Haruna balaraba hata da ba ta cikin Kano ta malakan Allah take su jama'a na cikin Kano wasu sai malakan Allah suke annabawa Haruna balaraba hata kibi na cikin ruwa shi malakan Allah yake annabawa Haruna balaraba ina makiyanmu balaraba in kunyi halina balaraba ba ku tuba ta balaraba in kunyi tuba ta balaraba ba ku adona balaraba in kunyi adona balaraba ina gata na balaraba yar gata ta balaraba in kun gata na balaraba kuma ba ku da kyau na balaraba dan tsananin kyawun ta balaraba dan tsananin kyawun ta balaraba kun ji masu nan ta balaraba Haruna uji balarabe balarabe na balaraba sanna balaraba sai wata rana.